Taona makosa mingi kati ya bwana na bibi katika nyumba nyingi. Tabia yako bwana bibi anafata. Bibi azoea tabia mbaya kisha naza kumupiga. Makosa yako bwana bibi anachafuka. Kisha nafukuza bibi unasema ni mubaya. Tabia yako bwana dunia ni pole pole. Nasikilizana nyumbani. Makosa mingi kati ya bwana na bibi katika nyumba nyingi. Tabia yako bwana bibi anafata. Bibi azoea tabia mbaya kisha naza kumupiga. Makosa yako bwana bibi anachafuka. Kisha nafukuza bibi unasema ni mubaya. Tabia yako bwana dunia ni pole pole. Bwana masikilizano nyumbani, fujo kingia, mapenzi hakuna. Tengeneza bibi wako, akuwe kitoko. Tazama wawenzako, wanapendeza. Bibi na bwana masikilizano nyumbani, fujo kingia, mapenzi hakuna. Tengeneza bibi wako, akuwe kitoko. Tazama wawenzako, wanapendeza. Sikilizano nyumbani, fujo kingia, mapenzi hakuna. Tengeneza bibi wako, akuwe kitoko. Tazama wawenzako, wanapendeza. Bibi na bwana, masikilizano nyumbani, fujo kingia, mapenzi hakuna. Tengeneza bibi wako, akuwe kitoko. Tazama wawenzako, wanapendeza. Masikilizano nyumbani, unasikia? Nasikia bwana wangu.